دی آیاتنا ایمان چه دی زمون پایا جنمان یقین کن کیوئی ممنون پر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم السبائف ویضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون تفصیلی دا بیانو شو چی پا دنیا کی دا اللہ تبارک و تعالی رحمت عام دے نیکانو بدانو کافرانو مسلمانانو انسانان اور حیوانات سم رحم چی زندسر دی پاغتول باندے دا اللہ تبارک و تعالی رحمت دے رحمت دا اللہ تول درسی دے او داغ رحمت پہ بنیاد باندے دیوبن سلامینہ محبت و الفت وغیر ساتھی لیکن تاشرت کی بیادا اللہ تبارک و تعالی رحمتنا دا خاص کی دکم کسان سراج دا دے صفات مکی بیان شو دا حق کسانو چدی دی شرک و دفواہش و بے حیاء کارو نزان ساتھی مومنان بھی اور دارنگی کچر پا دمال سے فرائز پا دی باندے راغلی بھی داغی ادائیگی کئی اور ورسر ورسر دا اللہ تبارک و تعالی دی طرف نا چکن کچابن راغلی دی دلائل راغلی دی موجزات راغلی دی اگر تولو باندے